وہاں آج مجھے پہلی تنخواہ ملی اور میں جاب کسی اور شہر میں کرتا ہوں تو میری ماں کسی اور شہر میں رہتی ہے. مجھے جب پہلی تنخواہ ملی تو میں اپنی پہلی تنخواہ لے کر سیدھا اپنی ماں کے گھر گیا اور جا کر میں نے اپنی ماں کی جھولی میں اپنی پہلی مہینے کی پوری تنخواہ ڈال دی. میری ماں نے جب یہ تنخواہ دیکھی سیلری دیکھی کہ میں نے جا کر سیلری ڈال دی, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ میرا اتنا حادثہ ہو گیا تو یہ جو میں نے تنخواہ جب میری ماں کی جھولی میں ڈالی تو میری ماں اتنی خوش ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگی. میں نے یہ جملہ میری ماں کا ضرور سنا کہ یا اللہ میرے بیٹے نے مجھے بہت خوش کیا ہے, یا اللہ تو اس کی حفاظت فرمانا. مجھے میرا حسن ظن ہے, میرا گمان ہے کہ اللہ تعالی نے میری ماں کی دعا قبول کی اور ایک ایسا حادثہ کہ جس میں گاڑی جل گئی, تباہ و برباد ہو گئی اور میں آپ کے سامنے صحیح و سلامت کھڑا ہوا ہوں. تو میرا حسن ظن ہے کہ یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے. تو واقعی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماں کی دعا, والد کی دعا, یہ یوں تو ملتی رہتی ہے. آپ گھر سے نکلو تو ماں دعائیں دیتی رہتی ہے, والد صاحب بھی دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. تو یوں تو مطلب کہ یہ معاملات ہمارے رہتے ہیں, لیکن ایک لمحہ آتا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جب ہم اپنے ماں باپ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ خوشی کسی بھی عنوان پر ہو سکتی ہے, جیسے کہ اس نوجوان نے اپنی پہلی تنخواہ اپنی ماں کی گود میں ڈال دی, ماں کی جھولی میں ڈال دی, ماں خوش ہو گئی. ماں نے کیا تنخواہ رکھنی ہوتی ہے, عموماً ماں تھوڑی تنخواہ اتنی رکھ لیتی ہے, لیکن جسٹ ایک خوشی دینا ماں کو اور اس کی دل سے دعا نکل جانا. اب اپنے گھر کے لیے پھل فروٹ لے کے جا رہے ہیں تو ماں کے لیے لے کر چلے گئے. چھوٹی مطلب عموماً ہمارے یہاں بڑی راتیں آتی ہیں تو ماں باپ کے پاس چلے ہی گئے, ماں باپ سے کوئی دو بول میٹھے میٹھے دو بول بول لیے. یوں والد صاحب, ماں اور والد خوش ہو جاتے ہیں, جا کر بیٹھ گئے, ان کی تھوڑی سی وہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور ان کو سا لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے محبت کرتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات صرف اتنی سی ہے کہ جن سے ہو سکے اپنے والدین کو خوش کریں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی آپ کو پچھلے دنوں بھی کہ ہو سکے جمعہ کو بھی عرض کی تھی, جس سے جتنا ہو سکے, جیسے یہاں جو ہمارے معتکفین موجود ہیں, معتکفین کو چاہیے کہ یہیں بیٹھے بیٹھے ہی اپنی امی کو میسج کر دیں, اپنی امی کو فون کر دیں, ابو کو میسج کر دیں, ابو کو فون کر دیں, پوچھتے رہیں ابو آپ کیسے ہیں, امی آپ کیسی ہو. الحمدللہ میں اعتکاف میں ہوں, مجھے بہت یہاں پر سیکھنے کو مل رہا ہے, جو بھی کہنا ہے سچ کہنا ہے الحمدللہ. تو آج تک آپ کی اگر کوئی نافرمانی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دی, کوئی یاد آ گیا کیس آپ کو, امی وہ اس دن وہ بول دیا تھا آپ کو, مجھے اب احساس ہو رہا ہے, مجھے معاف کر دیجئے گا. ابو کو فون کر دیں, کوئی حرج نہیں, اس میں شرمانے کی بات نہیں. ارے ماں باپ سے بھی کیا شرمانے, ہم کو کپڑے پہننے سکھائیں, ہم کو آتا ہی کیا تھا, جب کھانا نہیں کھا سکتے تو یہ ہم کو کھانا کھلاتے تھے. تو یوں اپنے والدین کو فون کریں اور ان سے یہ بھی دعا ضرور کرائیے گا کہ امی ابو دعا کریں میں یہاں آیا ہوں, میرا دل فدان مدینہ میں لگ جائے, میرا دل اعتکاف میں لگ جائے. اور الحمدللہ یہاں داڑھی کی نیت کروائی جا رہی ہے, میں داڑھی رکھ رہا ہوں, میں امامہ شریف سر پر سجانے کی نیت کر رہا ہوں, میں دعا کریں میں نمازی بن کر واپس آ جاؤں, میں نیک بن کر واپس آ جاؤں. یوں ماں باپ سے بھی دعائیں کروائیں, ماں باپ سے بھی دعائیں کرائیں. ماں باپ کی دعائیں عالم بنا دیتی ہیں, مفتی بنا دیتی ہیں, حافظ بنا دیتی ہیں, قاری بنا دیتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام دلا دیتی ہیں ماں باپ کی دعائیں. ہاں اگر ماں باپ خدا نہ خاصا ناراض ہو, کوئی کتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ چکا ہو, اللہ نہ کرے اگر ماں یا والد صاحب ناراض ہو جائیں, بد دعا دے دیں, کتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہو دھاڑ کر کے نیچے گر سکتا ہے. تو ڈرنا چاہیے ماں باپ کی بد دعاؤں سے اور لینا چاہیے ماں باپ کی دعائیں, جیسا اس نوجوان نے اپنے ماں باپ کی دعائیں لی, اپنی ماں کی دعا لی اور ماں کی دعا لے کر اتنے خطرناک حادثے سے بچ گیا. میں نے کتاب میں پڑھا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے نکلتے تو والدہ کا گھر ساتھی تھا, اپنی ماں سے دعائیں لے کر سلام کر کر اور ماں کی زیارت کرتے ہوئے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایسے ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے اگر واقعات دیکھتے پڑھتے سنتے ہیں تو یہ اپنی ماں سے اپنے والد سے بے حد محبت و تعلق رکھا کرتے تھے. آج ہمیں بھی اپنے ماں باپ سے تعلق و محبت مضبوط کرنا ہے. تعلق و محبت تو نارملی رہتا ہی ہے لیکن مضبوط کرنا ہے, لالچ کے لیے صرف نہیں جانا. بعض اوقات بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب ماں باپ کے پاس جاتے تو ماں باپ بھی بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ماں باپ بچے نہیں ہوتے, ہم ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں, ہم ماں باپ کو بچہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ماں باپ بچے بچے نہیں ہوتے, ماں باپ بڑے مطلب شارپ ہوتے ہیں اولاد کے معاملے میں. تو جب جاتے ہیں تو بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو جب خرچی چاہیے ہوتی ہے, کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا, تو فوراً چلے جاتے ہیں. تو ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آج آیا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے, کیا چاہیے, خرچی نہیں ہے یا کچھ چیز چاہیے؟ تو ماں باپ بھی سمجھ جاتے ہیں. ارے جب ہم نہیں بولتے تھے تب ماں باپ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو کیا چاہیے, ہے نا, ہمیں بولنا نہیں آتا تھا, ہم صرف روتے تھے تو ماں سمجھ جاتی تھی کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, پیٹ میں درد کی وجہ سے رو رہا ہے. کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہ دانت نکلنے اس لیے رو رہا ہے. کس وجہ سے رو رہا ہے؟ ماں یہاں تک سمجھ جاتی تھی, والد صاحب سمجھ جاتے تھے کہ میرے بیٹے کو بچپن میں کیا پرابلم ہو رہی ہے. جب ہم بول نہیں سکتے تھے تو ماں باپ سمجھ جاتے تھے, آج بول رہے ہیں تو ماں باپ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ وہ ایسے ہوتے بعض سے بچے کہتے ہیں ابھی آپ نہ سمجھو, زمانہ بدل گیا. زمانہ نہیں بدلا میٹھے اسلام بھائی, زمانہ بدلنے کی بات نہ کریں, اصل میں آپ بدل گئے ہو. ماں باپ کیوں نہ سمجھیں گے؟ ماں باپ بے وقوف تھے تو آپ بڑے کیسے ہو گئے؟ بیوقوفوں نے بڑا کیا آپ کو. ان کی سمجھداری, ان کی عقل مندی, ان کی شارپنیس, ان کا بر وقت آپ پر توجہ دینا, آپ نزلے میں تھے, آپ بخار میں تھے, آپ کھانسی میں تھے, آپ کو کوئی کسی قسم کی تکلیف تھی, یہ فوراً لے کر آپ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے. بیوقوف تھے جو یوں ہی کرتے تھے, ان کی سمجھ نہیں تھی یہ ایسا کرتے تھے. کس عمر میں کیا کھلانا ہے, کس عمر میں کیا کھلانا ہے. اگر بڑا بھائی کچھ کھلا دیتا تھا تو ماں زور سے چلاتی تھی, نہیں نہیں نہیں یہ نہیں کھلا, ابھی نہیں چبا سکے گا, اب اس کی عمر چھوٹی ہے. تو کیا ماں میں عقل نہیں تھی؟ عقل نہیں تھی تو اسے کیسے اس نے بڑا کر دیا؟ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ چبا نہیں سکے گا, یہ کھا نہیں سکے گا, یہ پی نہیں سکے گا؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو سمجھ نہ آئے؟ ماں باپ کی سمجھ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ گئی, ان کے تجربات عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ گئے. ہم اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنے والدین کی کرم فرمانیوں کو بھول جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے بن جاتے ہیں. جس طرح میں نے ماں کی دعا سے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا, اسی طرح ایک بیٹے کی شادی ہو گئی, وہ اپنی بیوی کے اکسائے میں آ کر اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا, پوری فیملی جا کر اولڈ ہاؤس ڈال کر آ گئی. ماں کا دل بڑا ٹوٹا, ماں نے بدعا کر دی. جب وہ واپسی جانے لگا فیملی کے ساتھ, زبردست حادثہ ہوا, بیٹا بھی گیا, اس کی بیوی بھی گئی, اس کا جو چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنی دادی سے محبت بہت کرتا تھا وہ بچ گیا, وہ رگڑ ختم ہو گیا. تو ماں کی دعائیں لیں, والد کی دعائیں لیں, اور ماں باپ کی بد دعا سے لازمی طور پر خود کو بچا کر رکھیں. ڈرتے رہیں, جس طرح عموماً ہم ڈرتے ہیں, آج کئی چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں نا, اندھیرے سے ڈرتے ہیں, بہت ساری چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں, کوئی خطرناک جانور آ جائے ڈرتے ہیں. خطرناک جانور کیا, ہم تو لال بیگ سے بھی ڈرتے ہیں یار, کمرے میں اتنی سی چوہا نہیں چوہی آ جائے تب بھی ہم کو ڈر لگتا ہے یار, ایسی ہماری کیفیت ہے. تو جس طرح یہ چھوٹے موٹے جانوروں سے ہم ڈرتے ہیں نا کہ کاٹ لے گیا, تو اسی طرح اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں, ماں باپ کی دل آزاری سے ڈریں, واقعی ڈریں. یہ دنیا کے جانور تو ہم ڈرائیں گے تو وہ بھاگ جاتے ہیں, دنیا کے جو بھی یہ جانور آتے ہیں نا, یہ ہم ڈراتے ہیں نا تو وہ بھاگ جاتے ہیں. چوہا بھی ہم کو دیکھ کر بھاگتا ہے, بلی بھی ہم کو دیکھ کر بھاگتی ہے, کتا بھی ہم کو دیکھ کر بھاگتا ہے. کئی جانور ہیں جو ہم کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں, یہ تو ہم ان کو چھیڑتے ہیں تو ہم پر حملہ کرتے ہیں, کئی جانور ایسے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما, اگر ماں باپ ناراض ہو گئے نا, اور قبر میں اگر کوئی جانور ہم پر مسلط کر دیے گئے, تو یہ ہم کو دیکھ کر بھاگیں گے نہیں, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے, ہم تو قبر میں ہیں, مر گئے ہیں, اور وہ تو مسلط ہے ہم پر, آئے عذاب دینے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو ماں باپ کو ناراض کرنے والے یہ دنیا میں بھی ان کو نقصان پہنچنے اور آخرت میں بھی نقصان پہنچنے کے پورے پورے واقعات اور اندیشے موجود ہیں. لہذا میری تمام معتکفین بالخصوص جو یہاں موجود ہیں ان سے اور جو مدنی چینل کے ذریعے جو ہمارے ناظرین ہیں ان سب سے میری مدنی التجا ہے برائے کرم اب تک اگر والدین کو ناراض کیا ہے تکلیف دی ہے دکھ دیا ہے تو ان سے معافی مانگ لیجئے اور ان کو راضی کر لیجئے اور ان کی دعائیں لے لیجئے میری یہ بھی ایک مدنی التجا ہے کہ ریٹرن میں دعا ضرور لے لیجئے گا ریٹرن میں یہ جواب ضرور لے لیجئے گا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں نے تجھے معاف کیا میں نے تجھے معاف یہ ہو سکے میری یہ مدنی التجا ہے آپ سے ہو سکے تو یہ مطلب ماں ایک بار کہہ دو اور بڑی محبت سے ماں ابھی کہہ دینا یہ تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یہ تو عام آدمی سے معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے ماں باپ سے معافی مانگنے کا طریقہ یہ تھوڑی کو ہوتا ہے کہ اب مجھے تو بھائی بیان کیا تھا سمجھایا تھا کرنا اب میں کر رہا ہوں معاف کرتا کر نہیں کرتے تو نہیں کر یہ ماں سے بات نہیں کر رہے یہ تو آدمی اپنے کسی جس کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے نا ایک عام مسلمان کو بھی اس سے بھی اس انداز میں بات نہیں کرتا معافی مانگنی ہے تو لجاجت سے مانگی جاتی ہے معافی مانگنی ہے تو شرمندگی کے ساتھ مانگی جاتی ہے اگر آپ ماں باپ سے معافی مانگنے کے لیے واقعی آپ اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شرمندگی کدھر ہے افسوس کدھر ہے ندامت کدھر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دلی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا چاہے اپنی مادری زبان میں نیت کر لیجئے یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف کا پانی پینا آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ اسی صورت میں جائز ہوں گے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رسالہ زیاد درود و سلام صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 16 جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 8th روزہ ہے نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجیے ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑپتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیت میں شامل رکھیے گا اچھی نیت ہوں گی جتنی اتنا ثواب زیادہ ملے گا خاص کر یہ نیت بھی شامل رکھیے گا کہ میں مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام عمیر مکتوریہ ہے، میں ابو دادی سے بات کر رہی ہوں. پیارا میرے آلو سنت، جب ہم کسی کا اسٹیشنری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس بھی ہو، ہم یہ سب کیسے حاصل کریں؟ جزاک اللہ خیرا. اسٹیشنری کی دکان پر سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عرب امارات میں بھی وہ اسٹیشنری کی دکانیں تو ہوتی ہیں نا، کرتاس لکھا ہوتا ہے اس پہ، تو وہاں سے کرتاس سیاہ، تو وہاں سے مل سکتے ہیں یہ سب چیزیں. ضرورت ہو تو حاصل کیجیے، ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو ضد کر کے پریشان نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سر ہوا تیز یا سلاخوں سے اس بھی پڑ سکتی ہے کٹے ہو کر؟ دوبارہ اوابین و صلاۃ و تسبیح، یعنی کہ با جماعت پڑھنے کے تعلق سے ایک سوال چلا دیں. خواتین کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے طور پر الگ الگ پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظہیر ہے، میں بالاکوٹ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں. تو میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب بندہ مسجد کے لیے آتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو وہ اس کو ثواب ملتا ہے. تو کیا ہم پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ تو مسجد کا آنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم یہاں پہاڑی علاقے سے مسجد کی طرف آتے ہیں تو کیا ثواب اتنا ہی ملے گا یا دگنا ملے گا؟ اگر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلیں گے تو یقیناً قدم قدم پر ثواب ملے گا، اور اگر پہاڑی علاقوں سے تکلیف اٹھا کر مسجد کے لیے جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمزوها، افضل الاعمال احمزوها، یہ حدیث پاک ہے کہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کے قریبی گھر کی فضیلت مسجد سے دور گھر پر ایسی ہے جیسے غازی کی فضیلت گھر میں بیٹھے رہنے والے پر. فیض القدیر شرح جامع صغیر میں ہے. یہاں گھر سے مراد اس گھر کے رہنے والے ہیں. اس حدیث پاک میں مسجد کے قریب رہائش رکھنے کی فضیلت کا بیان ہے تاکہ جماعت کے لیے آنے جانے میں سہولت ہو. فتح الباری میں علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں، گھر کا مسجد سے قریب ہونا دور ہونے سے افضل ہے، لیکن دور والے گھر سے مسجد کے لیے چل کر آنا افضل ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال. سر میرا بیٹا 9 سال کا روزے رکھ رہا ہے ماشاء اللہ، تو منہ میں نا انگوٹھا ڈال لیتا ہے. میرا نام محمد رقیب الرحمان عطاری ہے، اور دراصل مدینہ غربی نجات فتح پور سفیانہ کشمیر سے، کہ میری عمر 6 سال ہے. میں چینی والا روزہ رکھتا ہوں، میں بلو والا روزہ کب اور کیسے رکھوں؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائے. 9 سال کا مدنی منا روزے رکھ رہا ہے ماشاءاللہ، صرف کوڑا انگوٹھا ہر اگر کوئی غذا اس میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھل کر حلق کے نیچے پہنچے، تب تو انگوٹھا چوسنے تو روزہ تو نہیں جائے گا، البتہ بچے کی عادت نکالنی چاہیے۔ اکثر بچے انگوٹھے انگلیاں چوستے رہتے ہیں، ناخن کاٹتے رہتے ہیں، ماں باپ اس کی پرواہ شاید نہیں کرتے، ورنہ یہ عادت بنے نہیں بچوں کی۔ ذرا بچہ ہو یا بڑا، ہاتھ میں میل کچیل تو لگتا رہتا ہے، ادھر ہاتھ لگایا، ادھر لگایا، ادھر کھجایا، ناک میں انگلی ڈالی، کان میں انگلی ڈالی، پھر منہ میں، تو یہ جراثیم جو ہیں یہ پیٹ میں جائیں گے تو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے انگوٹھے اور انگلیاں چوسنے سے بچوں کو روکنا چاہیے، اور خاص کر ناخن جو کاٹتے رہتے ہیں بچے، ناخن میں بھی میل ہوتا ہے، اور ناخن کاٹنے کے لیے باہر شریعت میں یہ لکھا ہے کہ دانت سے ناخن کاٹنے سے برس یعنی سفید داغ جو ہوتے ہیں بدن پر، کوڑ بولتے ہیں اس کو، اس کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، اور یہ بڑے ہو کر بھی ان کی عادت نہیں جاتی، یعنی ایسی عادت پکی ہو جاتی ہے کہ بار بار بولنے سے بھی بازوں کی نہیں جاتی، تجربہ ہے نہیں جاتی۔ زیادہ زیادہ کیا، جیسے میں نے کسی کو ٹوکا، منع کیا، تو مجھے دیکھ کر اس کو یاد آئے گا، ورنہ مزے سے لگا ہوا ہے، اور یہاں بھی لگے ہوئے ہوں گے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، یہ ناخن شاہ جو ہیں یہ ناخن کاٹنے میں مصروف رہیں گے، تو یہ بالکل اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ شاید کل کا مدنی مذاکرہ تھا جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرے، اس طرح کی اس سال کے مدنی منع کا سوال رہ گیا۔ اچھا، اس نے بچوں والا روزہ رکھتا ہوں، بڑوں والا کب رکھوں گا، یوں شاید کہا تھا، چڑیوں والا روزہ رکھتا ہوں۔ جی چڑیوں والا روزہ رکھتا ہوں، بڑا روزہ کب رکھوں گا۔ اچھا چڑیوں والا روزہ، اچھا وہاں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی اصطلاح ہو کہ تھوڑا بہت کھاتے پیتے رہے، چڑیا تھوڑا کھاتی ہے نا، تو بچوں کا روزہ تھوڑا کھانا، تو یہ روزہ نہیں ہوتا، بچوں کو بھوکا نہ مارے، جو پیٹ بھر کے بےچاروں کو کھانے دے۔ اور اگر یہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر غور کر رہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر بڑوں والا ہی روزہ رکھوائیں اس کو، تو ہی روزہ ہوگا، ورنہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نابالغ کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو چڑیوں والا روزہ جو ہے نا، یہ من گھڑت ہے، ایک دانہ بھی اگر یہ نگل لے گا نا روزہ یاد ہوتے ہوئے، تو اس کے بیچارے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر مائک کا استعمال کیا جائے، پاپا اگر مشق کے لیے اس طرح کیا جائے کہ سحری کروا دی، وہ کہے گا اب آپ دوپہر کو کھا لینا، تو دوپہر کو کھا لیا، پھر کچھ نہیں کھایا، پھر شام کو کھایا، اس کو روزے کا نام نہ دیا جائے، تو مشق کے طور پہ کبھی دوپہر پھر تھوڑا سا آگے تین بجے، پھر جب وہ مطلب طاقت آ جائے اس میں، اب پورا روزہ اس کو نیت کروا کر پایا جائے۔ بات وہی ہے کہ روزہ کہہ کر اس کو رکھوائیں گے، مشکل یہ، روزہ کہیں گے تو یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر بچے وہ کہیں گے کہ ہم تم کو روزہ سکھا رہے، پتہ نہیں اس کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ مجھے فاقے کیوں کروا رہے ہیں، مجھے بھوکا کیوں رکھتے ہیں۔ تو بچے کا ایسا ہے کہ بچہ اگر روزہ رکھ بھی لے، اور واقعی روزہ پورا مردوں نہ بڑوں والا رکھ لے، تب بھی اگر وہ بھوک پیاس لگتی ہے اور کھانا پانی منگتا ہے، تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھلا دیں۔ لیکن ہم کر دیں گے ان کو سلاتے ہیں، چلو سونے میں بھی سمجھے تو گمان ہی نکلتے، اس کو کھانے نہیں دیتے بےچارے کو، اور اگر کھانے دیں گے تو گجرے کون ڈالے گا نوٹوں کے، گفٹ باکس کون دے گا، اخبار میں فوٹو کیسے آئے گا۔ تو اب یہ کہ وہ روزہ اللہ کے لیے ہو ایسا لگ نہیں رہا، بچوں کے روزے بس وہ ایسے ہی دھوم دھڑک کے ہوتے ہیں، اس میں وہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ رسمی ہوتا ہے، وہ بچوں کو بےچاروں کو بھوکا رکھتے ہیں۔ اب جس بچے کو روزہ رکھنے کی نیت کا شعور نہیں ہے. اس کو پوچھو روزہ کہاں رکھا تھا؟ فریج میں رکھا ہے. یہ روزہ کہاں رکھے گا بےچارا؟ کبھی بولے گا پیٹ میں رکھا ہے, کبھی بولے گا امی کے پاس رکھا ہے روزہ. تو روزے کی نیت تو شرط, عبادت کی نیت تو شرط ہوتی ہے نا, تو روزے کی نیت شرط ہے. تو ایسا سمجھدار بچہ جس کو پتا ہوگا یہ روزہ ہے اور روزہ یوں رکھا جاتا ہے اور یوں اس کی نیت ہوتی ہے اور دل میں بھی یوں ہو کہ روزہ ہی ہے. اب ایسا نہ سمجھ بچہ تین سال کا چار سال کا جس کو بےچارے کو بولنے کی سدھ نہیں ہے, اس کو رکھواتے روزہ, روزہ نہیں رکھواتے بےچارے کو بھوکا مارتے ہیں, ایسا نہ کیا کریں. جب تک یہ سمجھدار نہ ہو نا کہ یہ روزہ اس کو بولتے ہیں, جب تک روزہ نہ رکھوائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرے, اس پر ایک سوال آیا تھا کہ اب جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ پھر کیا کرے؟ کیا فرمایا؟ عرض کی کہ کل جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرے گی, اس مضمون کے ہم نے جوابات دیے تھے کل, تو اس پر ایک تحریری سوال یہ آیا کہ اب جس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا وہ زینت چھوڑ دے؟ اس کے لیے زینت کی اجازت ہوتی ہے کہ عورتوں کو سنوار کے رکھا جائے تاکہ رشتے آئیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو بھی بناؤ سنگار جو بھی ہوگا وہ چار دیواری میں محارم کے سامنے, دیور ہے اس گھر میں تو اس کے سامنے نہیں ہوگا, کزن وغیرہ جو بھی یعنی کہ جن سے جو غیر محرم ہے ان کے سامنے بناؤ سنگار نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم ماشاء اللہ. عدی کشمیر ہے بابا ماشاء اللہ, دو تھان ضلع پونچھ کشمیر, غزنوی کا بھی نا تعداد بھی اچھی جمع کر لیتے ہیں لوگ ماشاء اللہ. اللہم زد فزد ثم زد. آمین. اب سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ جس طرح مرد کی پہلی نظر عورت پر پڑے تو مرد یہ دعا پڑے گا یا اللہ مجھے عورت کے فتنے سے محفوظ فرما, یا اسی طرح عورت بھی مرد پر پہلی نظر پڑنے پر یہ دعا پڑے گی یا اللہ مجھے مرد کے فتنے سے محفوظ فرما؟ کہیں پڑھا نہیں ہے میں. دعا کرے تو منع بھی نہیں ہے, کرنی چاہیے, اگر دل میں کوئی گدگدی ہوتی ہے تو بالکل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے پناہ نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ مجھے بچا لے اس فتنے سے. عورت کے فتنے سے پناہ کے لیے تو حدیث موجود ہے نا بابا, وہ دعا تو ہے. جی ہاں دعا تو ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر. جی اب وہ حدیث سے پاک کی ہے یا برابر یاد نہیں؟ اللہ والا دعا تو ہے. ایک اور سوال, وضو اور غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وضو کے چار فرض ہیں, چار ہیں اور نکال نماز کے حق کا. وضو کے چار فرض ہیں اور غسل کے تین. وضو کے چار فرض ہیں, غسل کے تین فرض ہیں. اور وضو کے واجبات کتنے ہیں یہ اسلامی بھائی بتائیں گے, وضو میں کتنے واجب ہیں تعداد ہی بتا دیں. یہ فوراً ماشاء اللہ یہ اعتکاف کی بہاریں نظر آئیں گے. آپ نے جیسے پوچھا کئی ہاتھ فوراً اڑ گئے, یعنی ان کو اتنا کانفیڈینس دیا جیسے ابھی واجبات کی تعداد بتا ہی دیں گے. جو غلط جواب دے مدنی تربیت گاہ پہ بٹھا لینا ہے اس کو بارہ ماہ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا, جواب درست ہے ماشاءاللہ مرحبا. ہمارے ان اسلائی بھائی کو انشاءاللہ امیر سنت کی دستخط شدہ جو ہے وہ کتاب یہ تحفے میں پیش کی جائے گی. واہ, ہمارے یہاں بھی ایک مدنی منع نے عمر رضا نے بھی بتا دیا تھا درست جواب ماشاءاللہ, مگر انہوں نے مائک پہ نہیں بتایا, انعام نہیں دیا جائے گا ان کو. انشاءاللہ عیدی دے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہیے ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ خون والے تھوک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, مطلب یہ کہ خون تھوک پر غالب آ جائے؟ خون منہ سے نکلنے سے روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جبکہ چلو تھوک پر غالب تو آ گیا, لیکن یہ کہ حلق سے نیچے اترے تب روزہ ٹوٹے گا, ہے نا. خون غالب آ گیا یا برابر ہے لیکن حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خون کم ہے یعنی تھوک پیلا پیلا ہے, خون کی مقدار کم ہے اور اب یہ اترا حلق سے نیچے, تو ٹیسٹ محسوس ہوگا نا خون کا اترتے ہوئے حلق میں, تب روزہ ٹوٹے گا. صرف نکلنے سے ٹوٹے گا نہیں. بعض لوگ سمجھتے زخم ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, زخم ہونے سے روزہ نہیں, پورا ہاتھ کاٹ دیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, آپریشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, جبکہ ہاتھ پاؤں کا آپریشن کیا, میدے میں کوئی چیز جائے گی تب روزہ ٹوٹے گا, ایسا آپریشن ہوا. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی نے سوال کیا تھا, کسی کو کنفیوژن تھی کہ اگر روزے میں میں مسواک کرتا ہوں تو مسواک کرنے سے جو مسواک کی ایک اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اور ریشے نکلتے ہیں, تو ریشے اور ذائقے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, اس لیے جب سے رمضان مبارک میں نے روزے رکھے میں نے مسواک کا استعمال روزے میں نہیں کیا. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہتر ہے کہ ایسی مسواک استعمال کی جائے جس میں ریشہ منہ میں نہ رہے, ریشہ نہ نکلے, مضبوط مسواک ہو. البتہ منہ میں اگر ریشہ آ گیا تو اس سے مسواک ٹوٹے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اگر مسواک کا ذائقہ اتر گیا ہے نا, روزہ بھی یاد ہے, مسواک کا ذائقہ اتر گیا, حلق میں ذائقہ محسوس ہو رہا ہے, روزہ بھی یاد ہے, تو روزہ ٹوٹے گا. لیکن احتیاط کرے تو ذائقہ حلق میں جاتا نہیں ہے, یہ ان کو وسوسے آتے ہوں گے, وہم آتا ہوگا. منہ میں محسوس ہوتا ہے ذائقہ؟ اب منہ میں محسوس ہوگا, حلق میں نہیں اترے گا. مسواک کی ایک تیزی ہوتی ہے اس کے ذائقے میں. ہاں, یہ بعض اوقات اتر بھی جاتا ہوگا, دیکھ لیتے ہیں مسئلہ اس کا. ٹھیک, کیونکہ مسواک تو اسی طرح سنت ہے جس طرح بغیر روزے کے. جی, یہ اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں. ایک اور سوال ہے, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا روزے کے دوران ٹوتھ برش یا منجن کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ برش اگر اس میں کوئی چیز لگی بھی نہیں ہے, اس میں وہ رات والا بھی وہ پیسٹ کا ٹیسٹ نہیں ہے, بالکل جیسے نیو ہے یا بالکل یعنی کہ وہ خوشبو اڑا ہوا ہے, تو وہ تو دانتوں میں پھیرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. البتہ منجن کے ذرات حلق سے نیچے اتریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منجن لگانا یا پیسٹ یا منجن یہ نہ لگایا جائے روزے میں, یہ اگر اس کے ذرات اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس احتیاط سے لگانا بھی مکرو لکھا ہے کیا دے, وہ منجن کا منع تو کیا ہے کہ ٹوٹے گا روزہ, ذرات نہ اترے محسوس نہ ہو, تو جیسے پان کا ہے. تو منجن نہ لگایا جائے روزے میں, نہ ٹوتھ پیسٹ لگائیے. عورت کھلے آسمان کے نیچے چار دیواری میں با پردہ یا گیلری میں با پردہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر شرعی پردے کے ساتھ پڑھ رہی ہے تب تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج تو ہے نہیں. جب ضرورتاً شرعی پردے کے ساتھ باہر بھی نکلنے کی اجازت ہے, اب بہتر وہ ہاں بہتر اس کی نماز یہ کہ وہ اندر کی کوٹڑی میں ہو. جی حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ نیز جس مسلمان پر حج فرض ہے اور وہ تاخیر کر کے کہ آئندہ زوجہ اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا, ایسے کے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھو نا یہ فرائض اور شرائط, ابھی وضو اور غسل کی تفصیلات, تو یہ ساری اتنا یہ اتنی دیر میں ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, اس کے لیے مطالعہ کیا جائے کہ کیا کیا شرائط ہیں. یہ شرائط تو چھوٹی کتابوں میں بھی نہیں ملے گی, رفیق الحرمین میں بھی نہیں ملے گی آپ کو. شرائط ملیں گی بہار شریعت میں. جی بہار شریعت جلد اول حصہ چھٹا, اس کا نام ہی کتاب الحج ہے ہے وہ, تو اس میں شرائط بھی موجود ہے, دیگر اہم مسائل بھی موجود ہیں اس میں, دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب وہ حج فرض ہو گیا اور وہ تاخیر کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ بیوی بچوں کے مت اس کے بچوں اور بیوی کے ساتھ حج کروں گا, اس ان کو آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ روزے کے اندر مسواک کا مسئلہ پہلے عرض کر دوں. یہ فیضان رمضان جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, فیضان سنت جلد اول کا ایک باب بھی ہے, اس کے صفحہ نمبر 226 پر ہے. اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے وقت روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے. یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے. روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں, بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے. مسواک خشک ہو یا تر, اگرچہ پانی سے تر کی ہو, زوال سے پہلے کریں, یا بات کسی وقت بھی مکروہ نہیں. اگر مسواک چبانے میں ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا ریشہ یا کوئی جز یعنی کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں گا اور وہ نہیں جاتا حج پر, اس کو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب اگر اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو فوراً حج کرنا چاہیے. حدیث پاک میں حج فرض جلدی ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے. ایک اور روایت میں جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے, بہرحال بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے, اور بیوی بچوں کے انتظار کہ ان کے لیے بھی پیسے آ جائیں, یہ انتظار جو ہے یہ وجہ نہیں ہے, عذر نہیں ہے, بلکہ ماں باپ نے حج نہیں کیا اور اس پر بیٹے پر فرض ہو گیا تو اس کو کرنا ہوگا, چاہے ماں باپ منع کریں تب بھی جانا ہوگا. یہ عوام میں مشہور ہے کہ جب تک ماں باپ نے حج نہیں کیا وہ بیٹا حج نہیں کر سکتا, یہ غلط مشہور ہے, حج کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں ہاتھ میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے. میرے دل میں خیال آئے کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھائیں. ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور

تحصیل جلال پور پیر والا ضلع ملتان سے بول رہا ہوں. باپا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے گرمیوں کا روزہ ہے اور ایئر کولر چلاتے ہیں ان میں سے جو ہے نا ہلکی ہلکی پانی کی فوار آتی ہے, تو ایسے وہ فوار منہ کے اندر بھی جاتی ہے تھوڑا بہت, تو ایسے میں روزے کا کیا حکم ہے؟ پانی کی بہت باریک بندکیاں اڑتی ہیں اس میں, یہ جو ایئر کولر جو ہوتا ہے اس میں باقاعدہ پانی میں کمی بھی آتی ہے, اس میں کم ہو جاتا ہے. نظر نہیں آتا اسے, دیکھیے کر لیں میرا خیال ہے. اچھا اب جیسے دھواں ہے خود بخود چلا گیا ناک میں اڑ رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اور اگر قریب کر کے کھینچا تب ٹوٹتا ہے نا. اب منہ یا ناک کے ذریعے حلق میں پہنچا دماغ میں چڑھا, میں وہ دھواں وغیرہ سے الگ رکھنے کی لکھا کہ تین صورت چیزیں لکھی ہیں, ایک تو کہ جس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے ہوا ہے تو وہ باہر صورت جائے گی, دوسری ہوا میں بھی نمی ہوتی ہے جی, دوسری وہ چیز ہے کہ جس سے بچنا ممکن تو ہے لیکن اس سے حرج شدید ہے, شبنم ہے, شبنم تو پانی ہوتا ہے ہاں, مگر وہی بات ہے. تو اب اس جیسے دھوئیں وغیرہ کی اس میں مثال دی, گرد و غبار کی مثال دی, تو یہ چیزیں اڑتی رہتی ہیں تو یہ ان سے بچنے اس میں حرج شدید ہوتا ہے, اگر یہ خود ہی چلے جاتی ہیں تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ جس میں نہ بچنا ناممکن ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں حرج ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی اس سے ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ تو اپنی جو صورت حال سمجھ آ رہی ہے اس میں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے تو ٹوٹنا ہی بظاہر سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اثر کا وقت کب تک ہے؟ کیا سورج غروب ہوتے وقت اثر پڑ سکتے ہیں؟ اگر اس دن کی اثر نہیں پڑی تو پڑھنا تو ہوگا, لیکن اتنی تاخیر کر دینا کہ قرص آفتاب زرد پڑ جائے, یعنی یہ سورج کا جو گولا ہے نا پلیٹ نما قرص بولتے ہیں, تو یہ گولا جو ہے یہ سرد ہو جائے پیلا پڑ جائے اور اس میں بآسانی آنکھیں ٹھہر جائیں. 20 منٹ پہلے مطلب غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے پڑھ لینا چاہیے, ورنہ اتنی تاخیر کہ وہ قرص آفتاب زرد ہو گیا. بلا عذر شرعی جس کی یعنی اجازت نہ دی ہو شریعت نے, ایسا عذر یعنی بلا عذر اتنی تاخیر کرنا اتنا لیٹ کرنا یہ حرام ہے. مگر اثر پڑنی ہوگی کہ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوب گیا پھر تو بالکل ہی قضا ہوئی نا. اگر عذر سے تاخیر ہوئی تھی تب تو گناہگار بھی نہیں ہے, ورنہ گناہگار ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تو جس کا میں نے ابھی بتایا, لیکن پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ کیا 20 منٹ پہلے اگر اثر نہیں پڑی اور وہ اس پوزیشن ہو گئی تو کیا اثر قضا ہو گئی؟ قضا نہیں ہوئی اثر, اگر تاخیر بھی ہو گئی ہے قضا نہیں ہوئی ادا ہے. ہم نے پڑھنی کب ہے؟ آخری بالکل جیسے کہ اثر پکڑ اثر قضا نہیں ہونی چاہیے, وہ آخری لمحہ کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ شروع کی اور سورج ڈوب گیا تب بھی ادا ہے نا, تکبیر تحریمہ کہی کہتے ہی وہ سورج ڈوب گیا, وقت تو چلا گیا اثر کا, لیکن چونکہ وقت کے اندر اندر اس نے عصر شروع کر دی تو نماز اس کی قضا نہیں ہوئی ادا ہوئی. لیکن دیکھو ہر نماز میں ایسا نہیں ہے, جمعے میں ایسا نہیں ہے, عید میں نہیں ہے, فجر میں نہیں ہے کہ فجر کی تکبیر تحریمہ کہتے ہی نہ تکبیر تحریمہ بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے فجر کے فرضوں کا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے اگر سورج نکل آیا ایک کرن چمک گئی اس کی تو نماز نہ ہوئی, اب دوبارہ قضا پڑھنی ہوگی اس کو. اسی طرح جمعہ اور عیدین میں بھی عید کی نمازوں میں جمعہ کی نماز میں اگر وقت کے اندر سلام پھر گیا تب تو ہو گئی, اگر سلام سے پہلے وقت چلا گیا تو نماز نہ ہوئی. عشاء کا بھی ارشاد فرما دیں, عشاء میں اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی وقت کے اندر اور صبح صادق ہو گئی نماز کے دوران تو ادا ہے, قضا نہیں ہے. مغرب, مغرب میں بھی ادا ہے, قضا نہیں ہے, وقت کے اندر اندر ہو گیا. تو بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے اگرچہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آپ نے چند مسائل بیان فرمائے, لیکن غلط فہمی کی وجہ سے ایک گھڑی دیکھ کر جیسے عشاء بارہ بج گیا ایک بج گیا تو لگتا ہے عشاء قضا ہو گئے, مغرب تو جیسے کہ بیس پچیس منٹ ہو گئے تو مغرب قضا ہو گئی. آئیے سمجھتے ہیں لوگ بےچارے, اس لیے میں نے کہا چاہا کہ یہ عوام تک یہ, مگر یہ کہ دیکھو مغرب میں اتنی تاخیر بلا عذر کرنا جی, اتنا لیٹ کرنا کہ بکثرت ستارے آسمان پر ظاہر ہو جائیں, ستارے گتھنا اس کو بولتے ہیں, بہت سارے ستارے قریب قریب نظر آنے لگے, تو اتنی تاخیر بلا عذر مکروہ تحریمی ہے, یہ گناہگار ہوگا ایسا کرے گا تو, مگر نماز ادا ہے. تو یہ بیس پچیس منٹ کے بعد تو نہیں دیکھا کبھی کہ اتنے تارے ہے نا ظاہر ہو جاتے ہوں, بابر مدینہ میں تو نہیں ہوتے اتنے ظاہر, اور دنیا میں کہیں ہوتے ہوں تو پتہ نہیں ہے. تو جو تاروں کا لکھا کہ ستارے گتھ جائیں, اتنی تاخیر نہیں کرنی. ہر آنکھ والا ستارے تو دیکھ سکتا ہے, اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کسی آنکھ والوں سے پوچھ سکتا ہے کہ اتنی تاخیر ہوئی تو نہیں ہے, بھلے اس کو مسئلہ نہ پتا ہو جس کو دیکھنے کا بول رہے, تو یہ تو بول رہا کہ ستارے کتنے نظر آ رہے ہیں, بہت زیادہ ہیں یا اکا دکا ہے, تو بولے اکا دکا ہے تو ابھی کا رات کا وقت نہیں آیا, بولے بہت سارے قریب قریب نظر آ رہے ہیں تو مگر تیری بھی وقت ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دیکھیے صرف پوچھنے سے گزارا ہوگا نہیں آپ کا جب تک مطالعہ نہیں فرمائیں گے. مطالعے میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں, بہت سارے جزئیات ہوتے ہیں, اس کے سائیڈ کے مسائل ہوتے ہیں, ضمنی مسائل ہوتے ہیں, تو یہ مطالعے میں پتہ چلیں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے نماز کے تعلق سے نماز کے احکام جو کہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھاپی ہے اس کو ضرور پڑھیں, اس میں وضو کے مسائل, غسل کا طریقہ, جمعے کی نماز کا, عید کا, روزمرہ پانچ نمازوں کا طریقہ, اور اس کے ضمن میں بہت سارے اس سلسلے میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں مسائل اس میں موجود ہیں, ان کو پڑھیا. نماز جنازہ کا طریقہ بھی اس میں, نماز کے احکام, تو اس کو حاصل کریں. مزید تفصیلات بھی معلوم کرنی چاہیے تو اس کے لیے بہار شریعت دو جلدوں میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور اس کو پڑھیے. المدینہ لائبریری بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے, اس میں آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی, اس میں بھی اس طرح کی نمازوں کی اور یہ ساری کتابیں جو مکتبۃ المدینہ چھاپتا ہے غالباً یہ ساری کتابیں اس میں مل جاتی ہوں گی. تو اس کو پڑھیا, مطالعہ کیجیے, بغیر مطالعے کے نہیں آئے گا. ایک سوال آپ نے کیا, ہم نے ایک مسئلہ اگر بتا بھی دیا تو اس کے ضمن میں وہ جو بیس تیس مسائل ہیں اس کا کیا کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کے احکام 165 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اور جہاں جہاں اعتکاف میں شامل ہیں وہ اسلام بھائی تو اس کو لازمی رکھیں تاکہ اس 30 دنوں میں آپ کو پڑھنے کا بھی اور سمجھنے کا بھی موقع مل سکے گا. مختلف زبانوں میں, اور یہ اردو کا آپ نے ہدیہ بتایا, البتہ انگلش, ہندی اور بنگلہ دیسی پتہ نہیں کس کے زبان میں, سندھی میں, تو یہ ان کے اپنے اپنے وہ ہدایہ ہوں گے, وہ میں قیمتیں ہوں گی. البتہ مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ہے تو اس میں قیمتیں واجبی رکھنے کی کوشش ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا ہے. اب جیسے نماز کے احکام اگر دوسرا کوئی اس کو چھاپے گا جو پروفیشنل ہوگا تو شاید 400-500 کی بیچے گا, ہمارے ہاں 145 روپے شاید بتائے, 165 روپے. تو یہ تو مفت ہے, جس کو نماز کی قدر ہوگی اس کے لیے مفت ہے. 165 روپے کیا, 1,65,00,000 روپے بھی کچھ نہیں ہے. نماز تو فرض ہے نا, فرض و علوم میں سے ہے نماز, جس پر فرض ہے اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ نماز کے احکام سیکھے, ضروری احکام, ورنہ گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سہیل اتاری جامعۃ المدینہ تاجپور شریف سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی عطر لگانے کے بعد وضو کرے اور وضو میں کلی کرنے میں اس عطر کا اثر زبان میں ظاہر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبان پر ظاہر ہونے سے تو نہیں ٹوٹے گا, حلق پر ظاہر ہوا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اتنی اتنا لگائیں کہ وہ منہ میں نہ چلا جائے. تیل کی طرح عطر ملا نہیں جاتا, تیل تو ڈالتے ہیں نا, عطر لگاتے ہیں, ہلکا ہلکا لگائیں. باتوں کا دیکھے وہ تیز بہت ہوتا ہے عطر, تو معمولی بھی لگائیں گے تو وہ پانی میں ہو سکتا ہے اس سے ہوا جائے, تو اس لیے وہ وضو کرنے کے بعد لگایا جائے. مدینہ مدینہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جمال قادری اتاری علی پور چٹھا سے بات کر رہا ہوں, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی کھڑی کر کے شہادت کی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے کا حکم ہے, تو اگر اوپر چھت ہو تو کس بھی یہ پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے آسمان ضروری ہے اوپر ہونا؟ دونوں روایتیں ہیں کہ آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور بغیر دیکھے مطلقاً پڑھنے کی بھی حدیث ہے. دو حدیث ہیں دونوں. اب یہ کہ آسمان تو نظر نہیں آتا, چھت کی طرف دیکھنا, لفظ آسمان تو ہے حدیث میں, ہاں آسمان تو اوپر دیکھنے سے کیسے ہوگا, ابھی نابینا کا کیا بنے گا, اس کو تو آسمان دکھتا ہی نہیں بےچارے کو. اچھا پھر یہ کہ اوپر دیکھنا ہو تو آسمان کے لیے اوپر دیکھنا نہیں پڑتا, جب میدان میں ہو تو آسمان سامنے نظر آتا ہے, یوں ڈھال کی طرح ہے نا, اس کی شرح مل جائے نا. یہ سامنے آسمان نظر آ رہا ہے, آسمان کا لفظ ہے, آسمان والی روایت تو ہے. حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو. یہ نماز کے احکام میں وضو کا طریقہ صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہو, یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اچھا, اب آسمان والی اس میں اگرچہ نہیں ہے لیکن آسمان والی روایت تو ہے, باہر شریف میں ہوگی. بہرحال ہے کہ بغیر آسمان والی پر بھی تو عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کی ہم کو شراب پتا نہیں ہے, اب اٹکل سے بتا نہیں سکتے, اپنی سوچ سے قیاس سے, قیاس ہمارا نہیں, قیاس امام اعظم ابو حنیفہ کا چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.